Sant Boi. 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa, a estas dos horiñas de programa en lengua galega, donde estaremos acompañados, pues, de dos ointes y también, como no, con un convidado que tenemos aquí en los estudios y que después hablaremos con él. Y también, pues, con los técnicos, Fernando, Eloy, muy buenas tardes. Xulio Couchil, moi boas tardes. Boas tardes, queridos ointes, benvidos. O convidado revelaremoslo despois. Este que nos fala, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com. Correo electrónico galegosnovais@gmail.com. Tamén nos poden mandar saúdos desde o Facebook, que é galegosnovais. Así que, señoras e señores, para encetar o programa, vamos, pois, mentre facemos unha chamadiña, vamos, pois, a dubialo con un pouquiño de música. Así que, Fernando, dallo play. Pois baixamos un poquinho a música e vamos co siguiente convidado, como é, con Ovaldo Pérez, que nos vai a falar, pois, aquí desde Barcelona, que tiñan unha festa, tamén se suspendeu por culpa do coronavirus. Vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Ovaldo. Hola, boas tardes. Boa tarde, galego calzotano, non? Bueno, hai que máis ou menos. Sí. Bueno, a festa deste mes de marzo coincide precisamente coa celebración e a festa que debería celebrarse, sí, que era a calzotada que se fai no gran restaurante Ancares, non? Na calle Robreño. Sí. Rúa Robreño, mellor dito. Pero, claro, lóxicamente, como temos esas circunstancias especiais con respecto a saúde, pois, lóxicamente, tivestes que facer un esforzo e suspendela, non? atrasala, por así decirlo. Sí, así é. Temos que parar porque, bueno, porque é o que recomenda e que supoño que é o que hai que facer. Claro, supoño pues, que sí. Un esforzo por parte de todos para que todo isto teña o mínimo... A mínima incidencia posible. Sí. Claro. Eso. Pero... Pero tiñades previsto, como sempre, eso, calzotes, sí, acompañados de moitísimas cousas, non? Sí, bueno, en principio tiñamos preparado unha festa grande, porque pediramos permiso para cortar a calle, sí, íbamos a facer a calle, íbamos a facer dentro, vaya. E al final, pues nada, pues... Ni por... había calzosas, bueno, había pérdida de carne... Sí, como ano pasado, que tamén se, sí, tamén se fechou, non? Tamén, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A verdade é que é multitudinaria a asistencia que últimamente ves tendo aí precisamente nese restaurante Os Ancares. Por, a anterior cal foi? Fora de cocido. A foi cocido. A anterior foi o cocido. O carnaval. Sí, o carnaval, sí. Aquí Armando presentese moitas cousas, pero non, despois non me, non me explica que o que... Bueno, porque... Porque Armando é bastante reservado. Bastante. Son reservados, sí. Porque a que non se conta nada das mulleres que sento con él e nada. Amigo, amigo. Debe ser eso, debe ser eso. Que non me quere contar as noivas, non? Sí, sí, é sí, moi reservado, sí. Ah, vale. Bueno, todo eso ven regado con viño do galego, con hombre, mencía e tamén albariño, non? Tamén serve un albariño. Sí, sí. Elio, que pidas? E ademais despois o que me gusta é precisamente o empeño que lle pon nos postres. Nos postres e tamén o que é a comida en si, porque hai que dicir que ten un bon equipo. E abundancia. E abundancia. Sí, sí, sí, por eso. É un dou comido todo. A min con pouquiño xégame. Pero vamos, que abundancia hai, sí, sí, e calidade. Que eso é difícil de seguir de conseguir hoxe en día. Hai que felicitar ao Baldo e ao seu equipo, porque sí, en realidad o que fai precisamente todo eso é un equipazo que te seguís, non? Bueno, sí, sí, la verdad que van indo bastante ben, sí, chavales, van. Foron aprendendo. O Baldo, ti faz honra a calquera galego, porque dicen que un galego que poñía unha parrilla nunha esquina, aí nunha rúa, os dous anos xa tiñou un restaurante. E ti estás facendo honra de todo eso. Máis que un. Bueno, el tema é que un xa. Sí. Hai máis dun ano, eh? Sí. Hai máis dun ano que poñemos a parrilla, sí. Sí, bueno. Xa loitamos moito, xa. Sí. Como dice outro, explicas mol ou explico, Chol? Sí, no, ya. Bueno, facemos hincapé precisamente nesa festa que faz mensualmente, que eu chamolle festa porque non é solamente un xantar, no, sino que despois ven acompañado de música galega, sí, sí, e además ten preparado todo ali. Sí, ali hai un recuncho que é solamente por músicos. A cuestión técnica para que todo se poida celebrar, non? Sí, la verdad que o máis importante da comida... xa non é a comida en sí, porque é a festa, é a ver a xente divertirse, la verdad que sí, tamén, bueno, me dá bastante orgullo verlos por aí. Disfrutar da xuntanza, sí, que despois métela precisamente no Facebook de vez en, sí, cando, algunhas das, sí, fotos que se... Sí, algunhas cuantas hai por aí. Sí, sí, sí, ui. Por certo, bueno, no Entroido tamén te fixes, este es un especial, non? Sí, sí, sí, fixemos aí, sí. Hasta, pues, sí, que se visto. Hasta con máscaras de todo. Sí. Sí. Habían mascarados tamén. Sí, sí, había un poco. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, bueno, pues hay que decir a nuestros oyentes que nos, gracias a ti, tenemos precisamente un pequeño agasallo, un sorteo que damos, sí, os que nos llaman e convidan, pero que en realidad non somente es porque poidan asistir a esa celebración, sino tamén porque ti ofreces un menús especiais, non? Un menús de grande calidade. Sí. Bueno, aí andamos. Sí, andamos, sí, luchando un pouco. No, pero, a ver, que saiban que non solamente te dedicas a facer... No, claro, non solamente son eventos, sino que sí, entre semana e... Sí. Bueno, entre semana... E a diario. Sí, non fa un menú especial para empresa, pues, precios especiales, bueno... Sí, sí. Un pouco... o que é a cociña, o que é a cociña de aquí, cociña galega máis a mediterránea. Exactamente. Produtos galegos de primeira calidade e despois a mediterránea que bueno, como se di ou como suelen dicir na terra dos lobos ou que ouvear con meles, non? Sí. Es decir, que en Cataluña tamén ofrecer os pratos cataláns, moi ben. Tamén. Sí, señor. Sí. Todo está misturado. Ubaldo, que non te incomodamos máis, que chas agradecemos moitísimo a túa colaboración e a túa amable atención cada vez que te chamamos. Que teñas moitos éxitos. Bueno, gracias a vosotros pola oportunidade que dais de ir salindo ao aire de vez en cuando. Tamén. Bueno. Esa é unha pequena... Tú fas patria por un lado ca gastronomía e nosotros facemos la ca palabra tamén, un grauciño de area que bueno, que se compre non sei, gabarse de xente como a ti que tamén nos atende. Todos somos necesarios uns para os outros. Sí, bueno. Bueno, pues muy bien, muy bien, Ubaldo, un aperta muy fuerte. Hasta luego. Otro momentiño. Adiós. Bueno, pues despedimos a Ubaldo con algo de música para después enlazar con nuestro convidado que tenemos aquí en los estudios. Vale.